第三段。 Gimel. Hine mizbeach, vezevach alav. Hazevach al hamizbeach. Hine etz, ve'even gedola tachtav. Ha'even tachat ha'etz, ushma even ha'ezer. Hine gamal, ve'na'ara lefanav. Hana'ara lifnei hagamal. Hine shulchan, ve'Yaakov ve'Lea acharav. Shnehem acharei ha'shulchan. Shnehem achar ha'shulchan. Hine na'ar katan, ve'nachash etzlo. Hanachash etzel hana'ar. Hine sefer, ve'et beno uven sefer acher. Ha'et ben sefer le sefer. Ha'et ben ha'sefer ha'echad uven ha'sefer ha'acher. Hine ro'e, ve'tzon saviv lo. Ha'tzon saviv la ro'e. Hine ir ketana. וצבא רב נגדה. הצבא הרב נגד העיר הקטנה. הנה הים, ואוניות על פניו. האוניות על פני הים. הנה נביא, ובנו לא עמי רץ אליו. לא עמי רץ אל הנביא אביו. הנה מלך רע, והחכמים רצים מפניו. החכמים רצים מפני מלכם הרע.